زکا مختلف وجوہات د وجنا مسلمانان په مختلف مقامات کی را جمع کیږي. هو مسلمانان چې کله د الله د کتاب په نسبت سره را جمع شي نو د دین لوی مبارک درا جمع کیدو بل نسبت دنیا کی نشی کیږي. او د داسې را جمع کیدو زما عزت مندو حاضرینو داوری دو مقصد داوی چه منگو تاسو اللہ دڑیر لگو مختصر وقت دا پارا دی دنیا ترالی گلیو او زمنگو استاسو دا طول و مخیطا دیر خبر را روانی دی چه آغی خبرو نا نو لما او نتو لبا او نه نارینا زنانا هیڅوک دا غی نه مستثنا نری. زمون استاسو د ټولو مخلا د زنکدن خبر را روانه ده. په زنکدن کې یو لویه د فکر خبره دا ده چې زمون استاسو د ټولو دا پته لګی نه چې زمون خاتمه په ایمان کیږي یا زمون خاتمه په کفر کیږي. دکه دا زمونږ استاسو د دین اسلام ضروری مسله ده او دا عقایدو مسله ده چې د هر چا خاتمه مستوره ده. د هیچ چا باره کې دا پته نه لګي چې زن کدن کې بعد سره څه معامله کی. بیا د زن کدن نفس زما عزت مندو د قبر جزا او سزا ده چې مونږ او تاسو په ایمان روړی. بیا د قبر در اپواسی دو نفس د میدان محشر یو ډیر لوی رز ده. پاغه کې داسې خطرناک خطرناک سیزونه مخې لرازي لکه پولیس فرات ده د اعمال ثول له د عمل نامو تقسیمی دلی دا ټول خبري مونږ او تاسو ته مخې تر رواني او دا ټول خبرې مونږ او تاسو تسلیمو. د دې د تسلیمولو د وجې نه مونږ او تاسو ته مسلمانان وای. اوس د داسې را جمع کېدو مقصد دا وی چې مونږ او تاسو ټول ویونکي اوریدونکي فکرمن شو چې آیا د دې مراحل او دا مخله چې سره روان دي د دې د نجات بس ذریعہ جوړي. نو د دغه زن کدن او د دغه اخیرت د کامیابی د پار الله مونږ او تاسو لا د قران شریف او د احادیث د نبی علیہ السلام په شکل کې یو قانون د برن را لېګلې. زبای عزت مندو کچری مونږ او تاسو زمونږ نارینا زنانا دنیا کې یو په خپل مختصر زندگی کې د الله کتاب علمن و عملن پلاسو کی راوالی نو رب العالمین وعدہ فرمائلی چې دا راتلون کی مراحل و منگو تاسو لاسان شی. او یادو ساتی کنن منگو تاسو قرآن پاک پلاسو کی دا علم او دا عمل پہ اعتبار راوا نغستو نو بیا منگو تاسو سر اس قسما دا کامیابی وعدہ نشرا. زکه یاد ساتئ دا کتاب قرآن پاک الله دنیا تدید پار را لے گلے چه چام علمن او عملن پلاسو کی راوا غستو نو دی کتاب کی اللہ دا سی خیری خی او پدی کی دا سی برکات دی چه دا دی خادم بدبخت کی گنا. سورة طه پہ ابتدا کی اللہ خپل حبیب تا فرمائی لی او دا دغی آیات مبارکی او مانا دام دا فرمائی طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اللہ وی اے زما حبیب ما دا قرآن پاک پتا سو دید پار ندر آلی گلے چگنی پا دید تبت بخت شیداد شقاوت کتاب ندے. تا اللہ بندگانو قرآن پاک دا سی کتاب دے چی چا تا اللہ دا دید خدمت توفیق ورکو ناغ پدی بدبخت کی گی نا. بلکہ قرآن پاک بدغ سورہ طہٰ کی فرمائی لی دی چام چنن کتاب اللہ علمن و ملن پلاسو کراغستے رب کریم دوادی پتوروئی فمن اتبع ہدایا فلا یدل ولا یشقا دادا اللہ وعدہ دا سوک چے علمن و ملن زماد کتاب پس روان شو اللہ وی زماد رب کریم وعدہ دا دا سڑے با دنیا کی گمراہ کی گینا او دے با اخیرت کی بدبخت کی گینا نن زمونگ دا زوال زمونگ دا پریشانو سبب دا دے چے نن امت مسلم قرآن ترانیزی کی گینا او دا گورا دا قرآن فیصلہ دا سو کم چے علمن و ملن قرآن تنرا نزدی کی گی نو داغ پا دی زندگی کی او زندگی نفس پا قیامت کی مرگرتیا دا شیطان سردہ دا دا قرآن فیصلہ دا اللہ فرمائلی دی سورہ زخرف کی ومن اعرض عن ذکری ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین دا دا قرآن آیات تے کنا مانا دے دیا یاد دادا رب کریم فرمائی چاچ علمن و ملن زماد کتاب نمخوارو لو نقیز لہو شیطانن نمونگ غد پاریو شیطان مکرر کو فہو لہو قرین دا علماء کرام ناس تی فہو لہو قرین جملے اسمی دا دا شیطان میشد دمر گریوی علماء کرام لکلی دی چه دا شیطان کلد انسانانو نمیلاوی گی او کلد پیریانو نمیلاوی گی ورد اللہ فیصلہ دا چه کم امتی ناریناو زنانا دا کتاب اللہ ناملن مخوارولو نو دا کتاب اللہ پا مقابلکی ورد شیطان ملاوشی او دا شیطانی بیا امیشہ مرگریوی امیشہ مرگریوی دا دی شیطانانو کار بیاسی وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ دغ شیاطین کدے انسانانو نئی کدے پیریانو نئی بے د صحیح لار نہ بندئی صحیح لار توحید توئی صحیح لار د اللہ د حبیب تابیدارئی توئی صحیح لار د قرآن و سنت دے لار توئی وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ دسائی لارنے شیطان بندئی آو دے وئی چگنیز پسم لارم دد دا یقین او خیالی چیز پسم لارم اگر دا شیطان با چی دے دا قبر نراپور تشیم بور سر مرگرے رست رب العالمین شفگشتم پارکی وئی سورہ قاف کی وقال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد دغه شیطان چې دنیا کې ور سره مرګرهو چې کله د قبر نه راپورته شي نو رب العالمین ته دغه انسان او شیطان دواړه پیشي ا شیطان بو یلا ما دې گمراه کړي نه دی او دې بو یلا دې گمراه کړي رب کریم بو ویلا تختصمو لدیا وقد قدمت الیکم بالوعید دلته جګړه مخوی ما درته مخ کی خپل پیغام را رسولو د دواړو زه جهنم نه بس د الله بندگانو سوچ فکر وکړي یا بنن زمون ناری نا زنانا کتاب الله علما و عملا فلاسو کرا خلو او که کتاب الله نینو د چا فیصله دا مرګره به بیا سوکوی خبر له مخیالو رسیدو یا به اوسړې دې ته تیاری کی چې دیو د کتاب الله سره مرګرتیا کوي دا الله کتاب براخلی او که کتاب الله نی کتاب الله نی نو بیا به شیطان مرګره او یاد ساتي چې کتاب الله کله نی نو دا زندګیم د سکون او د اطمینان نشي جوړې دې قرآن پاک کی اللہ فرمائی دغا سورہ طہٰ کی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى چاچے علمن و ملن زما د کتاب نمخواڑولو زندگی بے پا دنیا کی دا پریشان یو دا تکلیف میں او پرز د قیامت به الله وی د قبر نړون را پورته کم. هغه سړی چې نن قران ترانی زیکیږي نا د قبر نبا دړون په شکل کې را پورته کیږي. دیو جنا مونږ او تاسو د الله کتاب په لاسو کې راخلو، او ګوره د الله د کتاب په مونږ او تاسو باندې هر مسلمان باندې حقونه دي. دا ګوره د علماو ته لباو پورې نه دي، دا زموږ استادو ټولو کتاب دی کنه. نو دا یوازې د مولا کتاب نه دی، دا دی او طالب کتاب نه دی، بلکې چا چې کلمه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا کتاب ایت الله را لېګلې دی. د دې کتاب په موږ او تاسو یو حق دا دی، د دې الفاظ بس دکو، چې الفاظ مې زده کړل نو دویم حق د دې دا دی، د دې معنا بس دکو. دویم حق څه دی؟ د دې معنا بس دکو. او چې کلم معنا زده کا نو دریم حق د دې دا دی، په دې به عمل کو. او سلورم حق څه دی؟ چې د خپل وس مناسب دا به نورو ته رسو. دا سلور حقونه دی غټ غټ د کتاب الله، د دې الفاظ د کول، د دې معنا از د کول، په دې باندې عمل کول، او دا د وس مناسب نورو ته رسول. یاد ساتئ کچره دا حقونه نن مونږ او تاسو ادا کل نو د قران پاک به سبا از مونږ او تاسو شفاعت کوي د الله په حضور کې. حدیث د مشکات شریف کې راغلی، دا الله حبیب د ټول قران بارکی نه فرمایلی، یو سورت بارکی فرمایي سوره الف لام میم سجده یوشتم پاره کې راځي، و یو سورت د په قران کې پرز د قیامت براشی او د ویون کی شفاعت وکي. رب الله دا انسان دے چیز بے لستم پما بانے بے عمل کولو، یا خود ما شفاعت دد پا حق کی قبول و منظور کا، او یا اللہ ما دخل کتاب نو باسا. پا دی الفاظ و بدا صورت وی، او چاچ یادو ساتی قرآن پاک تنن رانیز دینو شون میدان دا محشر وی، لیلو و میدون بزان سر خلکوڑی، چگنی حضور پاک بزمونگا شفاعت کئی، او دا اللہ حبیب بد شفاعت پزے شکایت کئی. پی گئی پہ خبر بات دلو لسم پارے پاول مخ کی فرمائی سور فرقان کی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اللہ ہوتے او باز خلق را یو دور خدا سی او پدی ملک چی چاو دا قرآن ترجمه کولی ایتا دا کفر نسبتو نوی کول. او سم باز عوام ذهن کی دادی چی بس دا با یسو طالبان یا مولیان دی دا کتاب دی لراغلے، قرآن پاک هر مسلمان تراغلے او هر مسلمان تبید اللہ حبیب لولی. بلکی دی پا لوگو رئی دا نبی علیہ السلام درات لو مقصد دے دا قرآن شریف تعلیم و کول. دا نبی علیہ السلام درات لو مقصد دنیا تسرے، ورا اول پارا کی فرمائی، اول پارا سور بقرہ کی وئی، ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائے لیوا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے زمارا با ماستا دا کور دا بیت اللہ تعمیر مکمل کو، اس دی مکی والو کی پیغمبرم دا دی مکی والو نرولی گی. منہم دا دی مکی والو نا، دی عرب دی چی نبی مربی وی، دی بشر دی چی نبی مبشر وی. ایدہ گریات ساتی دا انبیاء علیہ السلام بشریت تسلیمول دی ایمان دا صحت دا پار شرط تے. دیو جن روح المانی یوزے کی دو علماء و فتوہ ذکر کردی کہ او سڑے وی چیز دا اللہ پیغمبر منم، خدا را لپت نشتا چی دا دا بشر نو او کدا دا ملک نو، نو ایدہ سڑے مسلمان نشکے. دا اللہ حبیب منی بشریت بیم تسلیمے. او سمر آیاتو نو دی قرآن شریف کی چی آغا دا اللہ دا حبیب دا بشریت سریحی دلائل لی، ویا اللہ خپل خیرنے پیغمبرم دی مکی والو کی د دوین رولے گی. و سوال دا راضی چی دا امام دا انبیاؤ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراشی نکار بیسی، ویتلو علیہم آیاتک، اے زماربا استاد آخیرے پیغمبر چراشی نو دا غی آغا مقصد درا لگلو دو جوندون بسی ستایا تونا با پخلکلو لی دیتوائی مقصد درا لگلو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتک لولی با پدوی بانے آیاتون استا نو چتش آیاتون اولوستل بل دغا دو قرآن حق دے وینا ویعلمهم الكتاب ستا دا کتاب دا الفاظ ما ناب مرتخی یو سڑی قرآن الفاظ مزک المانے مزدکا نو گر خبر ختم ندا والحکمہ قرآن سرب حدیث دکے ساسو زمون دے ملکی و فتنہ دا آغی تا منکرین حدیث وی پرویزیان ورت وی قدیانان دا تقریباً دا سی یو شیر گر قرآن سر چی حدیث نی پا قرآن عمل نکی گی اللہ قرآن شریف کی ویلی موزو کئی سنگا وی کو دا آغی ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خولے اللہ ویلی زکاة ور کئی سنگ بور کے سمر بور کے چال بور کے دا تفصیل چا ذکر کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک حکم کرے دے دا حج دا دا کولو خسنگ بے ادا کے دا غی ترتیب حضور پاک خود لے دے اور فرمائے لیو خضو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد آمی حازا را شی خلقو حجت الودا کی فرمائے لیو او مانا دا حج مسئلے ازدکی کی دیشی دے کال نپزما استاسو ملاقات نشیب نگور دا قرآن دا مانا سر حدیث دا کول بیا سوال پیدا کی دی پلو گو رئی دا یو علم دا حصول سا نتیجہ و سمروی لکہ او سر ڈاکٹر دا علوم کئی داغی سا نتیجہ دا یو سر انجینئر جوڑی گی داغی سا نتیجہ دا اس دا قرآن الفاظ چی او سڑے ازدکی معنی ازدکی حدیث وی آخر دا دے علم مقصد سڑے ویزکیہم چی تزکیہ حاصلش تزکیہ وی پاکوالی تا عقیدہ دا شرک نا پاکشی اعمال دا بدعات و رسومات نا پاکشی اخلاق دا بد اخلاقی نا پاکشی دا قرآن دا علومو سمرس دا ویزکیہم چدی سره تزکیه حاصل شي او یادو ساتي دي په لګورې دا کی دي تزکیه د قران سره کی قران پاک چدی کنا نو عقائد د خلکو سميږي نه د قران شریف په ذریعه د خلکو عقائد دا سمي تاسو ګورئ کوم ځکه چې د قران تعلیم او تعلم ني خلق په مختلفو شرکونو کې مبتلای په مختلف شرک کې مبتلای او شرخ یو ناکار شیر کنا اللہ ایتمونگو تا سطولو ساتی وی دا میراج دا شپی دری تحفی خصوصا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاوی مسلم شریف حدیث تی اسی خود میراج دیر تحائف تی و دری پا کی خصوصی سوی حدایاوی یو دا دعا خیرنی آیاتونا دا سور بقره آمن الرسول نہ تر خیر پوری او دوی ما هدیه پا آغی کدا پینز منزو نو چه دا حقیقت کی پنزو سو پا دا کولو کی پینز دی او پا ثواب کی سو دی او دوی ما پا کی غطا هدیه داوا اللہ دخبل حبیب سر وعد فرمائے لیوا چستا دی امت کی سوک وفات شو او شرکی نی کڑے نزب ورت بخنکوم دی امت کی چی سوک وفات شو او هغه د شرک کی دنیوی نو رب کریم بو ورته بخنه کوي. ترمذی شریف یو حدیث کې راغلی د نبی علیہ السلام معمول دا چې د سبا مزبه وکو نو مز پسیوا اقبلا علینا بوجهه صحابه کرامو فرمایلی اوس هم د امام د مز نفس ناس ته مسنون ادا ده چې بالکل مخامخ بناسوی مقتدیانو ته که دا سے ناسوی دا سے مخکڑی یا دا سے مخکڑی نوی دا جواز دے خو سنت طریقہ نرہ وی گئی پا خبر بار صحابہ کرام وی دا اللہ حبیب چی بموزو کو اقبل علینا بوجیہی پخپل مخ مبارک بمونگت مخامخ شو بیا که بچا خوب لیدلیو او دا آغی تپوس بے دا اللہ دا حبیب نو کو نو دا اللہ حبیب دا خوب تعبیر بورت بیان کو یو زلی ہوئی چه بیگا ما تا دا اللہ دا طرف نیو دو ملائک را غلیو وی بیگا دا اللہ دا طرف نماتے او دو ملائک رالل ماتا غا ملائکو ویچی یاد اللہ حبیب مونگ اللہ رالی گلیو او تاسو تے دی دو خبر و بارک اختیار در کڑے ربی کریم وی آب دی نیم امت بے حساب بی کتاب جنت تور دنکوم او دی آدوی ما خبر داد چی دو امت دا پارا شفاعت بکوئی پا خبر خوب پوئی گئی کنا دی دو خبرو کی د دوارو جہانو سردار ته اختیار ملاو شو یا خدا خوخ کئی چی نیم امت با مبی حساب جنت تزی او یا دا خوخ کئی چی پرز د قیامت با شفاعت کوئی دا اللہ حبیبوی ما دا خبر خوخ نکا چی زمانی ممت دی بی حساب بی کتاب جنت تلاڑ شی بلکہ دا می خوخ کئی چیز با شفاعت کوم بیا امتیانو تویو تر قیامت اعلان دے چی دا شفاعت دا چا حق دے وحی لبن ماتا لا یشرک باللہ شیئن وی زما شفاعت دا اغا چا حق دے چی زما کم امتی مرشو او دا اللہ سر اسیو شے شرک ننے گرزو لے اللہ دے منگو تاسو دے شرک نو ساتی گورا دے شرک غٹ غٹ اقسام دی او مفصل ایمان گورے قرآن نہ بغیر بلزے کی نزد کی کہ او سڑے وہی شرح زد تفصیلی ایمان زد کم نید ایمان دا پارا کم کتاب نازل شویتا سولا معلوم دے چھتا او دا گو قرآن نے کنا اللہ اخبر حبیب تا وی وما کنت تدریم الكتاب ولل ایمان اے حبیبا تاسو لپتہ نواد قرآن دا نزول نمخ کی چی کتاب اللہ سے شیرے حبیب تاسو لپتہ نو ولل ایمان یو مانا دادا دا تفصیلی ایمان پتہ نوا ذکر آئے او مسئلہ دا انبیاء علیہ السلام دا نبوت نمخ کیم پا ایمان موصوفی وغیت اجمالی ہوئی اسمت دا انبیاء علیہ السلام دا بلوغ نمخ کیم ہوئی وہی گئی پا خبر بانے انبیاء علیہ السلام لکا نبوت نفس دا گناہن انہ پاک دی نو قبل النبوت مغی معصوم ہوئی تاسو گورے قرآن کی ڈیر آیاتون راغلی دی اللہ دے ابراہیم علیہ السلام بارکی وی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ یو مانا دا من قبل البلوغ دا بلوغ نمخ کی ورطا اللہ پوہ ورکڑے وا دارنگی دا انبیاء علیہ السلام عصمت دا دے د بلوغ نمخ کی د نبوت نمخ کی مغی معصوم وی کلا وی واتینا الحکم صبیا وی حضرت یحیی علیہ السلام لا وڑو کیو لیکن ما ورت علوم د شریعت نصیب کڑیو د حضرت یوسف علیہ السلام بارکی وی و اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون وردا د نبوت نہ مخ کی خبری دی یوسف علیہ السلام معشوم کوئی تو غرزو لے دالا نبوت نہ دے ملاو او شان دام بیا او دے اے معشوم پیغمبر دے لا بلوغ تے نہ دے رسیدلے او چیرونو کوئی لو غرزو لو در رب العالمین دے طرف نہ ورتا وہی رالا در رب العالمین دے طرف نہ ورتا زمائی عزتمند وہی رالا نبی علیہ السلام دے نبوت نہ مخکم سوی آغا معصومی او دے نبوت نہ مخکم انبیاء علیہ الصلات والسلام سوی آغا دے گناہوں نہ معصومی دیو جنہ زمائی عزتمندو غٹا خبرہ آغا دے ایمان او دے توحید خبرہ را. مفصل ایمان ولل ایمان دا مان آوا چتا تا دے تفصیلی ایمان پتنوا تفصیلی ایمان کو سوک زکی نو قرآن پاک تب کینی کینو با انشاءاللہ مونگو تاسو گورا داسی او سرے گورا نشتا چی آغا دی ویگنی چی زوز قرآن او ریدو تا محتاج نیم کلوی نلوی عالم دے لوی نلوی طالب دے داسی سوک نشی کی دے چی دے دی ویوز دو قرآن دو ویلو او دی داوری دو نبز زسیم مستغنی او بی پروائی او مات حاجت نشتا حضور پاک با قرآن او ریدو دا صحابہ کرامونا تا اللہ حبیب قرآن پاک وی ہر سوک کا عالم دے کا طالب دے دو قرآن وی تم نی پا مختلف و شرکنو کی خلق مبتلائی لگتا سو بکتی نی دا خستاو دے دے کہ درس کی او دے درس برکات دی چی غلط قائد اللہ ختم کل ورنک چی کل درسو ننو نداد دی عوام دے ناپوئی وقیدہ نوا چی اولیاء و بزرگان او شہداء بے پا غیب و پوہ گنل قرآن لچی خلق کینا استل دیمان پوشل چی دا ولی ولایت پا خپل زیدے دا یو شہید شہادت پا خپل زیدے دا اولیاء و کرامات پا خپل زیدی خو علم غیب صفت دا چا دے علم غیب صفت دا رب العالمین دے قرآن پاک کے اللہ وی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو خاص دا اللہ سر خزانی او چابیانی کنجیانی دا غیبو دی پد انسانانو کی چاہتا داغ چابیانو دا کنجیانو پتم نشتا دا غیبو دا خزانو چابیانی چاہ سر دی قرآن پاک گو رفی صلح فرمائے لے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله حبيب دي امت دي وای اعلانو کا چن پوہی گیا مخلوق چ پاسمانونو کې ده او هاغه چ پزمک کې دي په غیب پویدو والا سوګ ده د چکل غیب دان الله ده وګور دي باز علاقو کې د غلا او دروکشي وشي د پار نکو نتورای نک بن تھوروائی پی گئی خبر باز یونو کی دا زنانوی یا باز دا سے ناپوہ امامانوی یا باز ناپوہ پیرانوی آغی وی قسمت معلومم لاس گوری دا سبا پا حالات سوک پوئی اللہ فرمائی خپل کتاب کی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا قرآن گردا سید عموم الفاظ ذکر کئی وما تدری نفس نفس نہ کے را ذکر کا او دنفی نے رست ذکر کا ایسی او نفس تا دا پت نشتا خوا نفس دا نبی وی نفس دا ولی وی دا مڑی وی جوندی وی مادا تک سے بغدا چی سبا بسکی ہچا تا دا پت نلے گی چی دے بس سبا سکی دیو جنہ مشکاہ شریف کی راغلی جل لسانی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناستو او نابالغ ما شمانو سا اشعار وی اغا اشعارم داسی ہو چه دا بدر دو حد دا شہداء دا غی دا کارنامو تذکرہ و پکی نیو ما شما پکی وی نابالغ ما شما وفینا نبی یعلم ما فی غدن وی پا منک دا اللہ دا سی پیغمبر دے چه دا سبا دا حالات ورت پت لگی ابری لما سوچ رسی اما شما وی نابالغا پا منک دا سی پیغمبر دے چه دا سبا دا حالات ورت پت لگی دا اللہ حبیب ورتوی دا دوارو جہانو سردار ورتوی دعی حاضی وقولی ما کنتی تقولین اے بچے دا سمو آیا آغا مخ کی جیدے سوینو آغا وایا خدا سے بنوے ذکر اللہ حبیب تا دا سبا دا حالاتو پتن لگی دا یو ظلم مشرکان نا جمشیو تاسو قرآن دا ختم سلسلہ کے ناسیو دا اللہ حبیب تیوی دا دی دریو خبرو منگتا خبر راکا کچری مونگ تا دی خبر را کو نمونگ با ایمان راڑو اصحابی کهف سو کو ذوالقرنین سو کو او دا سنور تا پوسنے اوکل دا اللہ حبیب ورتوی سبا لبدر تواب سبا نبی علیہ السلام دو وحی پا انتظارو جبریل امین علیہ السلام رانگے بلرس پا انتظارو رانگے پینزلس رضی وحی بندشوا او مشرکانو خاندل بی مونگ تا سلنوی اللہ یعظو باللہ چی دا درو جندے ورمو سر وعدہ کڑی وچی سباب در توام ہو مونگتے ونوی پینز اللہ سرازی پس جبریل امین علیہ السلام راغے رنبے پیغام کبرہ نازل کو درب العالمین در طرفنا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِن اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ اے زما حبیبا رب کریم خوال پیغام دارا لے گلے دیو شبارہ کی بنوے چی سباب کم زکر دا سباب حالاتو سوک خبردار دے اللہ رب نبی علیہ السلام تا دا سباب حالاتو پتنوا او دا علماء ناس تی نبی علیہ السلام حجت الودا تر آغلیو نزان سرے دا قربانی ساروی روستیو بائے صحابہ کرامم دا مدینی منورین دا قربانی ساروی روستیو ندایو مسئلہ لچی سوک راشی و زان سر ساروے راولی ناغچی عمرو کی نو دے حرام نکلاوی گی منہ ترسوی چی حج نکڑے بائے صحابہ اکرام و زان سر ساروی نو روستی نائی تیوی تاسو عمرو کا نو حرام کلاو کئی او دا پا زمانی دے جاہلیت کی اور رسمو چی دا حج پا میاشتو کی عمرو بے دیر نا روا گنلا حضور پاک چوکتل صحابه کرام ډیر خفو ایتوی ګورتا سو احرام کلاو کئ دغه شان حکم دے لو استقبلت من امری مستدبرتو کچره ماته د مخکینه پته لګیدلې چې لکه څنګه راته رستو لګیدا چې تاسو به دوره خفه کیږئ نو ما بم ځان سره د مدینې نه ساروي نه وروسته خو ماته تاسو د خفقان پته نه وا دا انده حالاتو علم د چا سره ده د الله حبیبم دا غینه خبر نو نګوره قران دا کی د خی چې غیب دان سوک ده دارنګ قران پاک دا وای چې اولاد ور کول والا سوک ده او چې کله قران پاک نی نو په خوا باندې ناپو زنانه او ناری نه وي وای دا لورو دا زوی میر ډیر نه ازوین دي وای د دې لپاره مې ډیر بابا غان را لړزولی دي تاسو به وی کنه وی اولاد ورکول والا سوک دي ابراهیم علی السلام چې بچینو چانه غختی اے پسپینه گیرا حضرت ابراهیم علیہ السلام ته بچی چا ور کړو سورہ ابراہیم کی غوی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء قول حمدنا خاص غزات لرضی چې سره زما د بډاوالینا ماته حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام راکو نو اولاد ورکول والا سوک دے قران پاک دا وای بل سوک پا اولاد ورکول قادر نه دارنګي بیمارو او مشکلاتو کې بچا ته موږ او تاسو فریاد کو تاسو ګورې نه چې کله ګورې د ملک نه پویو د قران علم نو شاه صاحب وای د قران او سنت علم دی بر صغیر تشاول الله رحم الله روړي دیو جن دی پاکستان هندستان کې چې څوک علم کوي نو دا غي په سنت کې وخامخه د شاه ولی الله رحم الله واسطه راځي حجاز مقدس نه د قران او سنت علم چار اوره او بر صغیر تا شاه ولی الله رحمه الله شاه ولی الله رحم الله د دې بر صغیر بارک ویرو و ما من بلدتن الا ولها الها تعبدون و اذا سيو کله نشته په دې بر صغیر کې مگر ځان له خدایان جوړ کړی او داغه عبادت او بندگی کوي تقریبا هر کلی کې باد او باباوي ها هر کلی کی حاجت روا و مشکل کشاوی علام کی حاجت روا مشکل کشا سوک دے ایوب علیہ السلام چے تلس کال بیمارو ناغ بیماری دے پارے چاہتا فریاد کڑے ہو اتلس کال ایوب علیہ السلام بیمارو چاہتے جڑے دیو دارنگی نوح علیہ السلام دخپل و مشکلاتو دے پارے چاہتا جڑے دیو دا بدر پا میبدان کی نبی علیہ السلام چاہتا جڑے دیو قرآن منگو تاسولا دغا عقیده دی ایمان و توحید خیزم عزت پر دیو جنا اللہ وی سورہ بنی اسرائیل کی ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوب قرآن پاک بالکل اغنی غلار خی چی اغنی غلار صد اللہ الہ الا اللہ دیو جنا د قرآن دو علوم سر زم عزت مندو ایمان زدکی گی ایمان بڑھاوی گی او په ایمان بانی مضبوط والے حاصلی گی تاسو خبری دی گورا ایمان زدکی گی پا کمزے کی او دکی گا ایمان اے ایمان کمزے کی زدکی گی او ایمان زیادی گی پا کمزے کی او په ایمان سڑے مضبوطی گی پا سد قرآن شریف دو وجنا دیو جنہ چمونگو تاسو قرآن پاک ہوا یو دیکی با ایمان زدکی گیم دیکی با ایمان سیوا کیم او دیکی با پا ایمان بانی اللہ مونگو تاسو لا استقامت او مضبوط والے ہم نصیب کئی او دی دی سر گورا قرآن دا خبرم خی چی پا ہر عمل کی دو حضور پاک تابداری کم یو عمل چیوی که نظم عزت مندو ناغی کی بطری قوی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ حبیب فرمائے لی دی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن چاچی ساملو کو کاغ خیرات دے کاغ دعا دا کاغ مز دے خوچے آغا عمل دا سنت طریقی مطابق نی ناغ مردود دے آغا عمل سے شیرے دیو جنگور تاسو گورے دیو علماء نا تپوس کوئی قرآن کی اللہ صرف داسی نی دیوے لیچے عملو کئی بلکہ عمل سرے دو عملو سوالحات کید لنگو لنے وسم ما چیات وی نو غی سر گورو وی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا مرگ او ژوند الله پیدا کړې وي او د دې د پاره پیدا کړې ګوري چې څوک به خیسته عمل کوي. ته شمل مقصد نه دی بلکې خیسته عمل. خیسته عمل ستوي چې پاغي د الله د حبيب د سنت او مهر لګېدلې دغه په بربانه. خیر خیرات خود شریعت حکم دی کنه؟ خیر خیرات د شریعت حکم دی خو طریقه به د چاوي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. تا دا خلق و سمجھدار دی تعلیم یافته دی ور مړی پس خیر خیرات چې څوکم ور کوي زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې هغه اجر او ثواب الله غمړی تر رسي. او ګوره شرط پکې دا دی چې دا خیر خیرات په طریقې د سنت وي. باج علاقو کې وای درې مړ مړی پس درې مکای او څوک وای دا چهلم شریف ته سلویختی دا او څوک وای دا کال له نچون کې دی په لوګو رہی. حضور پاک او قران پاک د خیر خیرات حکم کړي او موږ او تاسو له درې ما سلویختی او کال نه دی مقرر کړي. اوس یو سړی خیرات د پاره دا وخت مقرر دا ځان نه شریعت جوړي. وګوره کې اوسړي سلویخ لا سلویخ زر روپیو لګولې خو په سلویختی نظر بوله ملاو شي خیرات بکې خو په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ابیا دیلم ګورې د الله بندگانو باز نیکان خلق د خپل مردگانو پس خیرات کوي خو چې ټول دنیا ته خبر نی کنه نو اغه لدې خیرات نه وي. اکثر دا دری جو د خوراک دی لخل خیرات وي. اے تاسو دی محله کې ګور کندې سور دی یتیمانان سور دی طلبا سور دی نور غریبانان سور دی نو چې ته د خپل والدی او د والد پس شل زر روپۍ لګې نو نقد نقد دی لور ک کنه خو دا اغه چاله پته نه لګي دغه خبره وای. او مون خو مخکې نه ویلی چې بیا به وای چې دوره غټ پټ زوی پاتې دی او پلار پسې سونه کړي پیګې په خبره باندې. دا الله حبیب فرمایلی دی بخاری او مسلم شریف حدیث ته وای شپک کسان وو قسمه کسان به پرز د قیامت د عرش الهی د سوری دلان دی. یو پکې هغه سړی هم دی چې په دې خلاص شی ور کوي دی غسلم پتن لګي ریاکاری پکې نه کوي. نو ګوره خیر خیرات کوي او طریقه به د چاوي د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت دانی ویلی چې درې ما سلویختی او کال کال چې دی وس کیږي جماعت جوړ کا مدرسه جوړ کا لار جوړ کا نقد خیرات کا کوی او کنا او دا تپوس کو د علماونه چې څه طریقه ده. داخل وعده ککې نو ګور وعده خو هندوانم کوي کنه کوي وعده سے کانم کوي وعده انگریزانم کوي او د مسلمان او د دې وعده په منځ کې فرق داده چې د مسلمان واده به وی په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کده د واده کې مډنګ ډنګ دی او دزی دی پکې او ډمان دی پکې او خو ودونو کې او تماشا خلکو جوړ کړي. دا یو ګنا تقریبا بالکل عام شوه. وی سی آر کیمرې لګولې دغه په خبره باندې او سیاسي مليان دي نو روزانه دی راي فتوان په اخبار کې ګوري نو دی وی کدا ګنا او نو دا فلانې مولا چې دور غټ پټکې والے او دا دور غټه گیره ده نو دا غول روزانه په اخبار کې فټو راځي پیږي په خبره باندې. حضور پاک فرمایلی دي لعن الله المصورین تصویر والو باندې الله حبیب او الله لعنت را لېګلې. بخاری شریف حدیث ده اشد الناس عذابا المصورون سخترین عذاب والا بسوکی چې تصویرونه جوړي پیږي په دا مسله ده په ګناه باندې راضی کېدل نام گناہ رکھنا بگے پا خبروان نچے اسڑے پی خفا دے نو چتا خوبا دا سیو چی رفلانی مولا شاوا فٹوی علیس دے دے والا زان خبر آبر کی بگے پا خبروان نچے دے پی رزانو او کل خوبا دا سی مخت آکڑے خلقو بے دا سٹ طرف نے فٹو راغلے بگے پا خبروان نگورا تصویر تصویر جوڑو تصویر استل دا گناہ کبیر دا او یو خبر واو رہے هر څوک هم کده ستا پیر دے ستا مولا دے ستا استاد دے خو چې دا الله او د رسول مخالفت کوي نو دا هغه د طرف نه به جوابونه نه کوي. دا یو مسله ده چې کله یو سړی د الله او د رسول مخالفت کوي او ته دا هغه دفاع کوي او په نافرمانۍ کې دا هغه طرف لې نو هغه بیا د خدای توب مرتبه ترسي پیږي په خبره باندې. دی آیات دلان دی علماء لیکلی دی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله یو بل تب خدایان نوایو. تفسیر روح المانی جی کرکڑی ابن کثیر گوری و یو بل تخدایان ویل سدی اطاعت فی معصیت اللہ دا اللہ او دا رسول پا نافرمانی کی دا بلچا خبر منل داغن خدے جوڑول لی پی گئی پا خبر بات اللہ او رسول ویلی وردی پل قرآن دو عموم الفاظ ذکر کری ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا دا علماء ناس دی دا من دو عموم الفاظ دی ومن یشاقق الرسول چام چه مخالفتو کو دا اللہ دا پیغمبر طالب دے ملا دے ناری ندا زنان دا ومن یشاقق الرسول چاچ دا اللہ دا حبیب دا سنتو مخالفتو کو ناکار سو کم دے ویتب غیر سبیل المومنین نولی واللہ ونسلی جہنم وساعت مسویرا دا دا قرآن دو موم الفاظ دی نگر دی ودونو کسی وی دا دا وی سیار کمرے لگو لی اے دیر شریف خلق اس دے چاوادہ تخپل زنانہ نلی گی وہی سبائی چی پبل زیو نو دکانونو کی تصویرونو خرسی گی نو پکور کے حیاء کے ناس تخیری کنا دا تصویرونو دی پا ودونو کی دا سمرہ دا بے حیائی خبرہ سمرہ دا بے حیائی خبرہ دا آوائی سکے امت دا سے اللہ ارکڑے پخواہ ہو اس ودونو کی وطس تصویرونو اس پا غمونو کیم دی وہی دے دا لامبولو تصویر رے او دے قبر لدور درنکولو تصویر رے او دے دے جنازی تصویر رے پی گئی پا خبر بان دا گناہ دمرا عام شوی دا اللہ بندگانو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ پدیبانیو مستقل کتاب لکلے آگا کتاب دکتو قابل لے دے ٹولو اردو کی داغی ترجمم دا اردو کی دے ناوام دی مگوری خواست دی مگوری طالبان دی مگوری دا گناہ بالکل عام شوی دا اللہ بندگانو نیو پدیو دنو کی دا تصویرو ندی دا شی گناہ دا زمائی عزت مندو او آئے سکے اس خلقو دی پلو گورا اس جماعت پہ وہ ختم بخاری دے او ختم قرآن دے ناغی تھے کمرو والا را دن نکڑی پی گئی پہ خبر بار اگر اسے طالبان مدرسی لے راغلی ایوی یو نوجوانو رور ور تدبار را یو کمرا دی وی سیار را لے گلی نوی منگ پہ محنت کولو دیل متیار کو جدا کمرا خرسا کا خوگور دا شے حرام دے نو دا پیسی با پخپل نلگے نیت دا تصدق بکوا چالے ورکا اگوی تقریباً دا 60-50,000 روپو کیمرہ و خوام دیل تیار کو وی بیا شابت چرت ختمی بخاری وامو بوتلو دا مولیان شیخان ٹول لازدو او دو وی سی آر کیمرہ والا لگی دلی و وی آغا کس آغا علماء را لوی وی آغا کس چم بوتلو وی اگر آلا جماعت کی اشارے کو لی چی پا ما خوی خرسوی اخفل مجماعت لرا در نکڑی وی گئی پا خبر بار پا ما خوی خرسوی اخفل مجماعت ترا در نکڑی وی گئی پا خبر خدا یا مسئلہ وکنہ گور دین خدار چا دا پارا ہی کنا دانی گری چی ملال پارا با یو خبر ہے یو ماو تا دا پارا با بلا خبر ہے یو حکم چیوی نو آغا دا ہر چا دا پارا وی دی وجنہ دا اللہ بندگانو دا ایمان نفس دا حیاء خبر لوی شیر ہے دا حیاء خبر سا شیر ہے دا لوی شیر ہے دی وجنہ گورا دا قرآن شریف تلاوت پا خلو کورنو کی کوئی یو دا علماء ناس تی دا پکور کی ٹیوی وی سیار مساتا ہی دا دا بی حیائی شیر ہے بے گئی پا خبر بان دے سر زمونگ دا با حیا مین دے خوین دے زمونگ دے بچو معاشر خرابی کی دا غشان دا کنے دا پکور کی ٹیوی وی سی آر مساتے ہاں بازی دا سی عوام و جدید طریقے سر ذہن خراب دے چیدے کم عالم ندا واری وہی ندا سادہ دے خلق پسیدی ہو دا دے سوائی ورا ٹیوی وی سی آر پکور کی نقصان راولی یا واقعہ واری مشکات شریف جل لسانی کی راغلی حدیث دے دا بخاری شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیو سفر کے لارو بی بیان امور سروی نو دا اوخان چی ستڑی شی نو دا عرب و طریقہ دا دای ور تاشار وی کوئی گئی پا خبر وی ناغی سر دا اوخان بیا مزل کئی نو یو صحابی اشار شو روکل انجشہ رضی اللہ عنہ دا غنم دے سوچ کوئی خبر الا اے صحابی چی دا نبی علیہ السلام روان دے اشعار و یا بدا دب نڈکی کنے بھائی دا صحابی اشعار شورو کل دا اللہ حبیب ورطا وی روے دا کا یا انجشتو لا تکسر القواریر اے انجشت چپشا شیرو نموایا دا منسر دے سفر کے زنان دی او دا پا کمزوری کی دا سیدی لکشیشا وائی ندا ماتا وما ایمان والا سو چکی دا اللہ کور کے ناسیو یو صحابی چی سادہ اشعار وی او دا آغا دور صحابیات پا فتنہ کی واقعی کی نو پدی ٹی وی وی سی آر بسنگ زنانا پا فتنہ کی نواکی کی گی او کسو کوئی چی نواکی کی گی نو پکار دے چی اغد دماغ و علاجو کی زان لپوی گئی پاک مربان دا اللہ حبیب صحابی توی رویدا کیا انجشتو لا تکسر القواریر اے انجشا بس کشیرو نمو آیا پدی سفر کی منسر زنانا دی او دادا سے کمزوری دی لکشیشا وائینا ما توی ما دی وجن دا اللہ بندگانو چی منگو تاسو ٹی وی وی سی آر دا کور نو باسو او خاص کوشش کوئی دی دور کی گورا دی امت تباہی با دو خبرو نرازی او دا چا فرمائی لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو بدا امت تمال فتنہ جوڑی گی حرام مال پا ڈالرو پیسو خرسے دل دا آغی دا پارا دی یہود و دا نسوارا و مرگری کے دل او اسلام او خپل حیا او غیرت پر خل یو دا شیر دے لیکن اللہ حبیب فرمائے لی دا ہر امت دا تباہی و فتنہ و فتنہ تو امتی المال زما دا امت دا خرابی دو شیسرے ناروا و ناجائز پیسا دویم دا اللہ حبیب فرمائے لی ما ترکتو بعدی شیئن ما دا زان نپس دا سی و شیئن نے پریخے چی اغا دی ناری نو دا پارا دیر خطرناک وی دا زنانو دا فتنی نا گورا کافرم پا دی دو خبرو کوشش کئی تاسو گورا مسلمانان پا تور نشیوالے مسلمانان پا خبرو نشیوالے پا پیسوی وی او دا زنانا وی یرا تعلیم دی مخلوط شی خزی دی بار روزی پی گئی پا خبروالے نمونگو تاسو بدا با حیا خزی دایی دا وجن بار رو باسو نبی رو باسو گورا دیکی با دی لم گورا یو دا خلقو لمینا تمو کئی پا خواب دی خلقوی منگوی چی دادی سوی یو مطلو وی مفتو کی شراب ملاوی دل خیر مافی با غارون وی دمولا لورم پا کیوس کل تاسو پلم دا سی مطل لیکن نرے وی مفتو کی شراب ملاوی دل نو دمولا لورم پا کیوس کل مفتو کی ممبری ملاوی دا نو لما ام زنانا پا اسملے کی کی نو لے پی گئی پا خبر بات دا اللہ بندگانو اسلام کے دا خلافت دا جوڑے دو طریقہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ و کنو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ او کنو حضور پاک چیز دنیا نلارو نو نه امہات المومنین پاتیو دے چر تویلی چی خلیفہ جوڑا وی نو خیر دے پردہ کی خدای نہ تپوسو کئی کنا قرآن خو حکم داو وقرن فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا اللہ وی پردہ کی اسی گئی یو مسئلہ خیر دے تاسوی واو رہا یا غرز مونگت تالیبانو ہدایہ وی نو ہدایہ کی دا زنانو دا حج مسئلہ تیرے دا نو ویلی دی چھ دا زنانا با پا حج کی تلبیہ پا کلا روائی دا سی مسئلہ دا کنا زنانا کا حج للاڑا شی نو تلبیہ بسوائی خو زنانا اگر کد ملیانو دا طرف نئی نو پیسم لئی کی اظہار رائے با پا لسپیکر بانے کئی بھی گئی پا خبر بانے تلبیہ خو با پا کلا روائی اے زنانا با حج للاڑا شی تلبیہ بسوائی دا سن داوری دی علماء کرام علی کلی زنانا تلاوت بم پا کلا رکی دا زنانا دا تلاوت آواز بم پا پورتنی بلکہ تاسو با علماء علی کلی وی زنانا کچر امام پا سپردکی والارا را او امام تیر و تو نو داور تا پا خلیفت ہم نور کی انما التسبیح للرجال والتسفیق للنساء امام کا تیر و تو نو ناری نبور تا پا خلی وی سبحان اللہ سبحان اللہ او زنانا خوبا پخلی خبر نکی نو دابور پسی داسی داسی کئی در شریعت مسئلہ نکن را نو شریعت کی خوئی که امام تیر و تو قرآن غلط وئی زنانا حافظ دا و قرآن ور تیاد دے خو پخلی بسن وئی داسی داسی وکی او تلبیہ با پکلار وئی خو اسم لئی که اظہار رائے با دسڑو پا منز کے ناس تیو کئی وئی پی گئی پا خبر بات نو که اسلام دا یو پدی طریقی ورازی خدا دے اسلام درا وستو طریقہ نرا دا دے اسلام اسلام دے اسلام پا لڑول نرازی اسلام با دے اسلام پا بادول رازی خدا یو خبر ہر ڈلی والے لپکار دی مختلف شعبی دی دو علماء و پاغے کی خلق دے دین خدمت کئی خو یاد و ساتھ ای دے خپل پیر مولا لیڈر نا بخدے نا جوڑا وی دا آغا ناروا لبا دلیل نا گوری دا ہر چا ناروا تا بوے چی دا ناروا دی بی گئی پا خبر وی دا ہر چا ناروا تا بسوے آغی تا بزم عزت مندو ناروا وی نظم عزت مند چی مونگو تاسو قرآن پاک تکینو قرآن مونگو تاسو لددی خبر تعلیم را کئی او دا قبر او دا آخیرت فکر زمائی عزت مندو مخلقو درنگ دے او کے ساتھ دے پمنگ او تاسو سرے مرگ را روان دے دی وجنہ گو رائے ہر چالا پکار دی چھے مرگ تا دا مرگ دا راتلو نمخ کی مخ کی تیارے ہو او دام سوچ پکار دے چھے زمبرشم نمان ارسو صفاتی کی دا دی وجنہ زمائی ذات مندو چھے منگ او تاسو گور پر دے حق نخرو چالا تکلیف نرسو او دا دین برپور یو کارو کو زمائی ذات مندو دیم دادے وی داد انسان طبیعت دے ہر سڑے دا ہوئی چیز مرشم کنا نما نفس دی زمان نیک نم دنیا کی پاتش دا دے انسان طبیعت دے انبیاء علیہ السلام دا دعا گانے کڑی ویچ اللہ چی رستو پا بدنامی نیا دی وجعلی لسان صدقن فی الاخرین تقریباً ہر پیغمبر دعا کڑی وا اللہ زمان رستو نیک نم پا خلقو کی پاتی کی اس دا دے دی امت نیک نم بسنگ پاتی کی دا خود انسان طبیعت دے چی دے وی زمان نم دے نیک پاتی شی ما یو آیات مبارک و لستو اللہ وی و انہو لذکر لک و لقومک اے حبیبا دا قرآن پاک ستاسو پا حیات مبارک و ستاسو دی دنیا ندتلو نپستاسو دا پارا پا دنیا کے ذکر دے او استاد دی قوم دا پارم دا ذکر دے چاچی دے کتاب اللہ خدمتو کو تر قیامت دا غنم دنیا کے عباد وی دا اللہ دا کتاب خادمان جوڑ شئی دا اللہ بندگان تاسو گو رئی اے دے امام قرطبی پا صدائی کہ سور اللہ کا خلق تیر شوئے لیکن نن سو پی جنئی او تاسو علماء ناو رئی ویر تفسیر قرطبی کی داری و انہو لذکر لک و لقومک تاسو گو رئی سور سور خلق تیر شوئے لیکن نن مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ آدی گی وی معرف القرآن کی دا سویلی بھی گئی پا خبر با چاچی دے قرآن سے خدمت کرے نن دا آغی نام و نشان پا دنیا کے دے منگو تا سلم پکار دی چی دے قرآن خادمان جوڑ شو جوڑی گو بکنو با جوڑی گو کسوک جوڑ شو دا آغا سا عادت دے او کسوک جوڑ نو شو نو نقصان بچالے ملاو شی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ او دے ذکر دے دے کہ او مانا دام دے اے حبیبا دا قرآن تا دا پارا فخر دے استاد دی امت دا پارم او دا ذکر یو مانا دا شرافتم ار سڑے وی چمال شرافت ملاو شوے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ حبیب دا استا شرافت دے استاد امت شرافت دے تفسیر روح المانی دیئے کہ واقعہ نکل کرے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَيَوْزَلْ حَلَاكُو يَوْ دیر خطرناک بادشاہ تیر شوے پزرگون لکون مسلمانان قتل کرے نوی حلاکو جرنیل یوزل ناستو دا نور جرنیلان ورسر ناستو او خپلو جرنیلانو توی من الملک و بادشاہ سوک دے ای ورطے بادشاہ تے نو طول دنیا دے قبضہ کا خلق دے قتل کل وی اغورتے ز بادشاہ نیم نوی بادشاہ سوک دے وی دی وقت دا خبر ہے چکولا موازن ازان کولو موازن وی اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلاکو ورطوئی بادشاہ زنیم شپک سو اکال وشول چھ حضور پاک دے دنیا نتیر شویز کا حلاکو پشپک مسدائی کیو اوے ننم پازان خانو کی چغی والے کی گی اشہد ان محمد الرسول اللہ بلکہ اس گور دنیا دے کمپیوٹر دا نو باز علماء دے سر ثابت کری وی دے کمپیوٹر ندا خبر ثابت دا چھ 24 گھنٹے کے پا دنیا کے دا سے زینی چھ ازان پکی نکی گی وی گئی پا خبر با 24 گھنٹی سری ورفعنا لک ذکرک اللہ وعدہ کرے وچے حبیب تکلیفوں نہ خود تیر کل حکم دے کے چے زمان نم یادی گی حبیب استانم برا سر یادی گی ورفعنا لک ذکرک دا دا قرآن دا خدمات و برکات نہ 24 گھنٹے چے والے کی گی چے اشہد ان محمد الرسول اللہ دیو جنہ دا اللہ بندگانو قرآن سر تعلق جوڑ کے قرآن سر سو کئی اے دا قرآن پاک دا تعلق دا وجنا دا دنداری دا وجنا اللہ با معاشرہ سمائی بھی گئی پا خبر دا قرآن چی منگو تاسو تلاوت راو کو آو دا دی قرآن سی خادمان جوڑ شو دا دی وجنا با دا اللہ مدد و نصرت منگو تاسو سرازی ساو دے ٹولو ناس تو وادر چی منگو قرآن زدکو گور اخپلو لما چی مو درسو نا کئی نگور پخپل مشوری وائی اول نوائی کل اسمین تا کینی نو تیرے بے انشاءاللہ کنا یو دی علماء علم زما دا درخواست دے دا عوام و درس خو یو دا ٹیم پا پابندی پکار رے چیر بھائی مثال پتور دا 9 بجون تر 9 نیم ہوئی نگورا که خبر نیم اپا تی او نیمه شوی نوم چې ټیم ختمیږي سړی دې څه کوي؟ یو دی عوامو پسې گش کوئ د قرآن شریف دپاره. قرآن شریف ته ګوره گش کوئ، ملګرو نوم ولیکئ چې دا درس د راځي، څوک نه راځي نو کوسه په کوسه ګرځئ چې یاره ته ولې نه راځې، ته ولې نه راځې. قرآن شریف طرف ته خلکو له دعوت ورکوي د الله بندګا. نن امت د قرآن شریف نه لرې دی. شیخ الهند رحمۃ اللہ علیہ بارہ کے راغلی کہ آگا کل مالٹی دے جیل نہ راغے، ڈیر تکلیفوں نے تیرکڑی ولتا اور دا مسودہ دا تفسیر دا شیخ الہند زان سروڑے وا تاریخ دام لکلی وہ یوزے کے سمندر کے جیاز طوفان پمخا کو نہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چی جیاز غر کی غور سے بغر کی وہی مسودے دا ترخت لان نے کہا او خپل شاگردانو لوی چې ګوره سوچ کوي کار سوچي خو چې دا مسوده د تفسیر خراب نشي. شیخ الهند رحمت الله علیه تفسیر لیکلو په مالټی جیل کې، او دا به ډېر وګوره جیلونه تیر کړي، قسمه قسم تکالیف تیر کړي، وی پرز د قیامت بچا ځان سره سره روان کړي، چا بسره روان کړي، او ما سره خو بس نی کا الله ما ته وای چې زما بندا شیخ الهند رحمت الله علیه وای تاسو وروړي زبو عام الله ما سره نی وروړي قران به مترخ کې نیولې کہ اللہ ما استاد کتاب خدمت کرے و خادم. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چې مالټی دے جیل نراغے دا لوم دیو بن کی دی لوی لوی شاگردانو ته تقریر کولو، لوی لوی خلق راغلیو چې دا د دور قربانو نفس زمونږ استاد دے جیل نراغلی چې څه خبره وکي. شیخ الہند وی ما په جیل کې د امت په زوال باندې سوچ کو، او زه دی نتیجې تر ورسیدم چې امت کې د دوو خبرو کمی دی، امت کې د دوو خبرو کمی دی، او چې دا دوه خبرې پوره شوي نی امت نه به زوال نه لیدې کېږي. شاګردانو غوږونه یې خو چې دوه خبرې وسی، وی یو په امت کې د قرآن علم نشته، دویم په امت کې د جهاد ماده ختمه شوي. وی گئی په خبر باندې اوس هم دا کمی دی که نه دی؟ تاسو ګورئ روغې روغې علاقېدي، ډاکترانو دوره دي چې ځای وله نه میلاویږي چرته، انجینئران دوره دي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، یو کلی به شل زره آبادی به خدا وای چې په دې ټول کلی کې په قرآن سوک پوئېږي نه سوک به پکې په قرآن نه پوئېږي. زنانه دي صورت داد دے اٹھن والا لڑے رپت لگی، وہی پدی کلی کی دور اٹھن دی، لیکن پدی کلی کی پا قرآن پوئی دو والا زنانہ سور دی. یو دا قرآن علم چی عام شوئے نی، دویم چی امت کی زمائی زتمند و جہاد نی راغلے، دی دو سی زنو باندے با امت تسکی. شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحم اللہ ہم ذکر کری دی مفتاح و دار سعادہ کی، وہی قوام دا دن پا دو سی زنو دے، یو دا قرآن تعلیم و تعلم، او دویم جہاد فی سبیل اللہ. دا دو خبر دی اللہ پا امت کی راج بندی کہ انشاءاللہ دا دا قرآن دا درسنو سرکی گی. نمونگو تاصل پکار دی چی دا قرآن پا درسنو کی کینو، او یو خشی دام دے گورد اللہ بندی گانو دا دی خپل علماء و قدر عزتم کوئی. الحمدللہ پا دی ملک مدارس دیر دی، علماء دیر دی، خو دیر زیادہ بی قدری دا علماء ورد دی علماء و ضروریات پا جائز طریقی پورا کول پا مونگو تاسو لازم دی. زکر دی پا لوگو رئی داکٹر رئی سر بلکار خون کی گی کنا، دکاندار رئی سر بلکار نکی گی، نو یو عالم چی دی دی ٹول محلی دی دین کار سنبال کڑے اور سر بلکار کولش دی دین کار چی سم کے نو دی سر بلکار نکی گی. نو چی باز دی اللہ شی امام سورتن خواد وی پینز سوا، نو سو کوئی سورتن خواد وی زر روپی زیادہ نزیادہ دی امام تنخواہ دو زر نی. ایمان والو زدیر زیونو کی دامی ویلی که سبا دی عوامو تا اللہ وی چی نور سمعامله در تھرا نکوم، غزما دا پیغمبر وارس چی دی پا مسلح و درولی وطا و لسنگ قتل آغشان معامله در سرکوم. ایمان والو پا دوزر دا بال بچ والو گزارا کی، پا دوزر بانی دا بال بچ والو دا علماء و ضروریات پا جائز طریقی پورا کوئی. بگئی پا خبر بان چه دا علماء نسوال تکی نیدی پلو رئی که عالم سوال کئی طول دین با بدنامی گی او نقصان بچا لرسی. ملال قاری رحمت اللہ علی شرح دغه کی ذکر کری مرقات پاول جل کی وی زفلار علم تنپری خم فکر پا خبر با علماء علم دا دین وقار برقرار سات الفکار دی او عوام دین دیتن مجبور کئی چه سوالو کی. ملال قاری رحمت اللہ علی وی زوالی سیب علم تنپری خم وی اخیر علم چه میوکو او کل فارغ شم نو ما ورته والد محترم دارا ته وای دا علم ته دی ولې نه پریخم. وی ما ته وی بچی ما وقت الله عالمان طالبان حافظان چې د خلکو بدی کوسو کې سوالونه نه پاره ګرځي، نو ما ته سوالګر نه شي جوړولې. باجی ګرځي کنه وای تاویز کوم پوخ او کچ دواړه، پوخ په سلویخ روپای دی او کچا پشل روپای دی پی گئی پا خبر بان نگور بازی دیل مجبور کری اغوی ما چی قتل چی دا خلق دا خلقو پا دروازو کی گرزی نو مات دا سن جو اولی دی وجنا ملا علی قاری رحمت اللہ علی او جملہ ذکر کری وی الزباب وللوزرا خیر من هاولا یلا باب هاولا دا خبر پسروز و روبو لکل پکار دی وی مچ پا گند گئی ناسوی اغا دیر خیستخ کاری دا غالم و حافظ و قارینا چه دے دا خلقو پا کسو کی گرزی سوال لپارا ذکر اللہ حبیب فرمائی لی لیسا مننا من لم یتغنا بالقرآن دا دی حدیثی او مانا دام دا وی زمانا ندے چه دیر شپاری قرآنی سینہ کی پروت دے او دے بیام وی چه زخلقو لمحتاجم ندت خلق محتاج دی پی گئی پا خبر بار دا اللہ بندگانو چه پشریک گوری دا دینو نشرم او دے دین کی خلقو نفرت پیدا نکو بلکہ عزت او احترام او وقار سرا او یاد ساتئی کہ چری مونږ او تاسو د دې دین سپکاوی او کو د علماء او طلباء سپکاوی مو کو مدا دین بدی دین لری شګره تاریخ دے او باز علماء ذکر کړي دا دین د حجاز مقدس نه راغې دې پاغزه کې ډیرای چې کمزه کې قدر او عزت وی چې کمزه کې قدر نی علماء شهیدان شي طالبان ختم شي مدرسې روان شي علم بل زل لاړ شي الله حبیب فرمایلی ان الدین لا یعرض الی الحجاز کما تارز الحیت الى جحرها دین د مدینی منوری نر آروانو لکه مار چی دو سراخ نروزی او گرزی اخیر که بیا فل سراخ نرازی کچری منگو تاسو دو علماء و طلباء و قدر نکو نو دا مدرسی او دا علماء بطول ختم شی او زوال براشی تاسو گره دیر علاقو که گره نو ننل تعلیم نپیدا کیگی تعلیم نپیدا کیگی دا دی علماء و قدر عزت و احترامو کش دکه دا تا دا پیغمبر پا مسلو درو لیکن نو تو گره چه زبال بجدارم نو زما سور گزاره کیه دا بسوره کیه او اسی خلق بیخونده شد تو خواه غریبی و خلقو با امام خوشحال ساتلو وی گئی پا خبر بان اوس خلق بس دا آخرت فکر ختم شد دا خپل علماء و قدر کوئی دا دی عزت و احترام کوئی او دا علماء یو مسله ذکر کرده وی سوک چه دا علماء و قدر عزت و احترام کئی نو دا غی کور تا اللہ دا دین وردن نکئی وی گئی پا خبر بان سوک چه دا علماء و قدر عزت و احترام کئی دین اللہ غی کور تا وردن نکئی نو دا علماء و خدمتو کئی نستاسو بچو کی با اللہ حافظان جوڑ کی دا علماء و خدمت کوئی استاسو بچو کی با اللہ علماء جوڑ کی او کسو کو علماء تسپک گوری پریشان کڑی دی تنگ کڑی دی نو دا خلق بدبخت خلق دے اللہ رب العزت تیمونگو تاسو دا بدبختیان او ساتی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک رست انشاءاللہ شیخ سے برا روان نے تاسو اطمینان سر ناس سے ختم مکئی واسمول شکر شکر اوریدن کو زمند دکان پتہ ادھر رہی اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس